رب میں پلا سجایا نے سرکار واسطے دل یاد لئی بڑایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑایا کیتا یار نے اک یار واسطے صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعاوا میرے جے بیمار واسطے منگو دعاوا میرے جے بیمار واسطے کئیاں روز ہو تڑپتے رہندے نے دیدار واسطے کئی کئی تڑپتے رہندے نے دیدار واسطے گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ ناتاں میں پڑھدا رہاں سنے سردار واسطے ناتاں میں پڑھدا رہاں سنے سرکار واسطے کیتا یار نے اک یار واسطے رب میں پلا سجایا نے سرکار واسطے